أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العلي العظيم. هذا آياتنا كذا وسمعت الأبكر لسورة النساء دا يوصلو درشبيتما سخه بي غالبا دا يوصلو درشبيتما آياتا سخه تر يوصلو نشبيتا توريوه دا جي ورابط دا ما قبل سردار شدي فما قبل كي فهغ آيات كتير سلشف آياتي يسألوك أهل الكتاب دا آيات جيوو دلتا تقريبا دو پنزوسم يا درو پنزوسم آياتو دا مخ كتير سوي دو ركو سرو يسألوك أهل الكتاب أن تنزل عليهم دا د یهودو د نصاراو د سوال پر نبی علی السلام برل کترش کان نبی نو تا ته چدی تا ته یو کتاب د اسمان راش ندی یسالوک اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء ته پر دی یو کتاب د اسمان راوړه سمانه دوی ترجمه درلوده ولیا پر کتاب راوړه موسی علی السلام ته ولی پر کتاب ورکړه تا ته درې درې آیات سلور سلور آیات نازلیږي دا واست نبی پر نبی خبرونو کتاب پیوا پلارالی دستا کتاب کم دیچ پیوا پلا دی پا در وشتکالی که پا توتا توتا نازل سوی دی دست نبی مرنا دیلی دل و تا نبی نیه بلا ترجمه داو چی تا پر دیو کتاب نازل که برای دا آریا و پر نامو جسم دا مکتوب دا اسمان راسی چی پلانه ساک شدی دا غد دا پار دا اسمان خط راسی لکه مرشی چا تا خط لیلو چی سلام علیکم رستنو خبر دادا چی دا رسول دی ایمان پر راو کم دی خط راو رایسی که داسی پیوه پلا جمعواری کتاب را ورایسی خدای خوانه سه کوله نو نبی نه دغه د دوی سوال مخکې ذکر سوی نو الله عز و جل تر دغه ځای پورې چې دا اوس موږ ذکر کړو او دا چیرو رکو سر دا بستر رکو چې دا سجی کرا روانه چې الله دا بیان کړ برل دغه سوال د علم سوال نه دی چې دی کوي دا په پښتني لهجه چې درته هم دا د خرګری سوال دی که په علمي لهجه وایي د جهالت سوال دی ناپوه دی ناپوهي نو څونه بیان کړه دا ګرد باره ناپوهي و باره نو دی خو داسې خلک و د موسی علیه الصلاة وسلام چې الله تعالی مخامخ نه غوښتي ولکه موږ چې کوم څوک روغ بونو سره کوو الله چې دغه رقم موږ سره وویني د الله ولې پټ دی چې موږ نه یو نو دغه سوال اوس د عقل و چاکم نبی الله تعالی د سکړی او چې دخل وسره مخ کې چورغ بار سره وکي خدای غشتنه درلودل الله خدای غس جاهلانو نو دا غشتنه ام د جهالت ولکه د موسی علی السلام سره هغه جهالت کړی بارانو د دې جهالت چې راوخته چې دنه یو بیا کلی نه ده چې د یکي بل بیا کلی دا و چې وراول چې الله پاکل د تورات چې ورته راوړي موسی علی السلام کلی منی خود کوی تر په زور په منی پر راپورت مې کی دا و بار پر سجدا سپسترګم د کژانې ول او چرابانی راشوانه سي ول چې ارڅ دی وایو منوي چې کوی تر ځین یسته سي برته چې دی کلی ساغ خپل خرمستی وي هغه خرګری وي چې کوله دا د دې شناعات دا د دې جهالت دا تر دغه ځای و چې دا اوس مې راپیا نو شه جواب خدای اصلي خبرې دروسه پوری پات دي سوال خدغه به چې ته پر کتاب په خپل د اسمان نه سره ولې نه نبی الله وای دا دی بیا کلی خبر دا خو بیا کلانی به د دې د ویش بیا کلی بیانول د دې هغه نه پویانی به چې بیانول اصلي جواب اوس الله پاک ورکی دا اصلي جواب خلاصه دا غته چې شه کنه بوته سره دا خبره لازم وي چې د اسمانه به پر کتاب په خپل راوړي خود دې نه بیان به زه پرې واده کډر ته یاد کوم چې څه ګرده په دې قائل است دا نه بیان و دوغه کتابونه کوم چې په خپل راوړي کله نه بوته سره دا خبره نقشې دا لازم چې پر کتاب ورڅخي اشنو د ابراهيم عليه السلام پر کتاب خپل قوم ته پر کتاب راو د مثال په تور دا بل نبی دا بل دا بل دا ګرځ نو کدا لازم وي خو لازم په اوغه کې نشته لازم چې معدوم سي مرزوم ام معدوم کیږي نو خو که هغه نه ونه بیان هغه نه بیان به منی نو چې هغه منی دام دغه رقم نبی دي دا څه نه ولا د خبره ده چې یو خبره ته سر نیولې دي که دا هیڅ خبره پوهېږي لکه یو څوک چې دا نبی چې الله تعالی خلقو تر استي هغه ته یو دلیل ورکی دلیل معجزه ده معجزه دا ګردونه بیان راوړي او د اړیو معجزه دا بل جلا معجزه نبی علی السلام عمره وویل او که په معجزه کې به خلک فرمایشات ورکی یو نبی ته فرمایش ورکه ځکه چې د جیب شې څخه چرګه جوړ کړه بارا دې منم الله وای دا خو نو خاص معجزه نه ده کده پښې څخه مخه مخه چرګه جوړه د چرګې څخه پښې جوړه د غوا څخه د مثال په تور کارګه جوړه د کارګه څخه غوا جوړه دا اوس خبرې دي چې ته فرمایشات ورکه دلیل کافی دي لکه د مثال په تور برده یم مثال ورې د دوه نفر سره دعوت لاره په کچاري کې قاضي ته وراله دا یو چې پر جبل داوا کې قاضي وای شهیدان راوړ د شهیدان دا وجه دوه درې شهیدان چې دغه می شهیدان قاضي په دې کې حق لري چې زه دا نه منم د کلم لاسه په شهید کې راوړل هغه به د کلم لاسه په هغه ورځ نو زما شهیدان دغه دي پر قاضي خلک خاندي چې په شهیدان کې ما ته فرمایش راکړي چې په پلان نه یو پلان بل زه نه منم نو خلک به برخه مخه چې ارزې عقد کړي دغه دوه به بي چې قاضي دغه فرمایش راکړي شهیدان د دعوی د لپاره کافي دي نو معجزه د نبیانو د لپاره لکه شاهد شهیدان هغه نبیانو پیش کړي دي نبی پیش کړي ته د فرمایش حق نه لري وارې کې پلانې شاید براوړي کتاب به یو پلان د اسمانه نازله یا بس ما پرنامه د اسمانه د خدای خطر وړي چې ما ته سلامونه ووي چې پر دې نبی باندې ایمان دراوړ مضمون د ګرد ورو کوچ د اوس ما دغه زیات پای تلاوت کی د دغه جواب خلاصه درو کې په جواب کې بنو پزیمن کې څه څه خبرې نو راشه به سفر هغه زیات ورشه ترجمه ته اوس متوجه سي الله فرمای ان به شک مج تجهزه اوس اصلي تحقيقي جواب شروع دي چې هغه د دې جهالت چې بیان کړه هغه نظر قطع کړه جواب دادي به شک مش او حینا مج لري دي الیک وتاته و نبی علی السلام ته خطاب کی او حینا مج وحی بم کړي دي الیک وتاته وحی سريع او پټ خبره شم ډيري چابکی او هم چی ام پټي بل څوک نشه خبر حتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به وحی راتلی اصحاب واه مج به داسې شی محسوس ساوه لکه هغه د مچمچي چرګنی ته چې سړی غوښونه چې د ډیر بژاری په کښې کې بارنه په پیژې دا چی شي یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مغزو اخیسته ځینې کول چې دا وحی ځې تستې مثال وای دغه میسج خو به تاسو ته راغلی په ټلیفون کې میسج چې راشي دلته که دلته نږدې راډیو پرته یې په راډیو کې داسې اواز راځي ګژ ګژ دلته راډیو چلانې خبره که دلته میسج راځي ته وختي لا پوسې چې دلته یو شی را روان دی نو ګژ ګژ څه شی دی د موبایل سکرین په پیری چې دغه ګژه یې د بې دی دا یې د کې دی دا یې د سې دی ګژ ګژ ګرده سره ورته دی وروسته چې بټن وایه پر خط راپورته چې سم د مضمون په کښې کې پر حدیث په پکشي کې پر آیات په پکشي کې مګر وار دوار چې ګژ ګژ ګژ څوک په پیدا د رسول الله صلی الله علیه و سلم ذهن ته چې کوم وحی راتلی د نبی په ذریعه نبی علیه السلام بنول ول گای گای ماته د سلاز ک سلسله کې لجرس لکه د جنگولې ګړنګهاري د جنگولې په ګړنګهاري څوک ویل چې دا چی شي خو دغه رقم نبی علی صلوات و سلام بغیر سره دای سوله کبی اسد دغه علامه څخه به علاقه قطع اسونه ال تبی ذهن مرتبط چې مرتبط بس چې نبی علی سلام بلا پرسد ول اغه چې وحی کې سوې رسید زما ځین ګرد بارش کار کی چې دغه آیات دغه آیات دغه آیات اغه ذهن سخت ځنی کړی په دا مثال کې دای ستې پوی دی یاس لکه ال ته چې موږ نه پویو چې بیا وې پر سپرینګ د شان ښکارا سي دلته بم دغه بونه اری وګړی چې راتلی اصحاب نه په پیدل چې وزنی چې په پیغمبر علی سلام وس چې راکښه بنستی چې ما غبرګر د ریکارډ کړو آیاتونه به بارا شروع کړ دغه وحیه دی ام چا بکوي او هم خفیه چې بل چا به نو سر نه په خلاص دی تر څو چې د پیغمبر تر مبارک خلیا نه وای راوتلی ان به شک مج او حینا مج وحی کړی دی الیک و تا ته څنګه وحی کما او حینا لک چې مج وحی کړی وی الی نوح و نوح علی صلوات و سلام نوح نوح علی سلام ته مون وحی کړی دغه سفر کتاب ورڅخه اغه د خلکو پر نامه د اسمانه خطونه راوړل شنو اغه نبوت ویل منی الله دا وحده غسل کداغه غچ داغه د منی د پیغمبر له ویل منی پسې وان نبیین او نور نبیانو ته من بعده ورسته تر نوح دا وحنه ایواز خبر بنوح نه ختم سی خضر نوح علی صلوات و سلام ورسته پس و نبیان دغه ودوغه تعالی وحنه وکړي تر داغه ځای پوری چول نبیین من بعد مجمل جواب سو مج و نوح علیه السلام ته وحی کړی او هغه نبیانو ته چې تر ده وروسته دي بالا هغه نور نبیان په نامه یاد کړی دا خو په سوو دي الله یې اوس په نامه یو څو داسې نبیان راپورته کوي چې د هغو په نبوت کې دا تیر امتو چې دی چې د دې د ایمان دعوه کوه لکه نصارا او یهود یو لا شک نه درلودی ول دا نبیانو بارانو په نامه یو څو ځینې راخلي چې ته اولوالعزم ام ویل کېږي ډېر د غټ عزم خاوندان دغسې نبیان او ډېر فداکاران دا ام ورته ویل کېږي نو یې لیست پسې راخلي په ول نبیین کې خو مجمل ذکر کړی نور نبیان ته مم کړی لکه څوک هغه نبیان او اوحینا مج وحی لجلی وی الی ابراهیم او ابراهیم علی السلام ته د ابراهیم په نبوت خو ګرد قانی اس چیر داس غټ کتاب ورڅخه کله د خلکو پر نومه باندې خطونه راوړل چې د پلانې کاکا د پاره دا خط خدای را کړی د پلانې کاکا د پاره دا را کړی او اسماعیل او دا غره کوم وحی لازم کړی او اسماعیل ته چې د ابراهیم علی السلام زیو وإسحاق وإسحاق عليه السلام تشدد الزيو ويعقوب ويعقوب تشدد إسحاق عليه السلام زيو والأصبات وأولاديت دي يعقوب عليه السلام أصلا أصبات جمع ده سبت ده سبت المسيطة ويالكيش أصبات ده جمع ده داغ ده يعقوب عليه السلام پا كوراني كي چاد ده زامنان يشلان بوط بارب سر أغل دي بسر أشور سوى دي أغاية قرد ده فا أصبات تعبير كي يو يو فنامنك ياد لكالتا كي والنبيين يفلا قرد فا يو نامك سر راجع مكرا والأصبات ده أولاد ده يعقوب عليه السلام خجي كم دير نبي عندي دغو تم وحي كريو وعيسى وعيسى عليه السلام تم وحي كريو وأيوب وأيوب عليه السلام تم وحي كريو ويونس ويونس عليه السلام وهارون وهارون عليه السلام وسليمان وسليمان عليه السلام خدا قرد تدا وحي كريو نددي سر كتاب نو براي نبوت نمانيا خدا قرد مانيا نو د محمد علی السلام سره چې په خپل جمواري کتاب نست کرا کرا نذیر د جسی به ودی منکر د تبه ادا بارا کړ په شجنی وجه یا کوم چې په خپل کتاب ته نازل شوی دی او یا فرمایشی ختونه غواړي پس یا لا پاکوي و اتینا داوود زبور و اتینا و مجور کړی و داوود و داوود علی السلام ته زبور نه زبور د ته زبور وکول شوی دی نبی ته پاره چې په خپل زبور لره ورک دا د جلا خبرې دلیل نه دی چې ګرد ته په خپل کتاب ورکول کیږي دا یو نبی د دې ته پیښ زبور وکول شوی دی دا ام نبی وحی ورته سوی دی نبوت ګرد مانی پس یا لا پاکوي و رسولن دا ورسولان چې دی دا مفعول به دی دلته و ارسلنا رسولان و ارسلنا یعنی موږ دی ژلي و رسولان رسولان دایمه د جنسب واجب ویل عوام به متحیر نشي دا ودي څه کوجای سره وای دلته و رسولان علاوه رسولان مې دی ژلي و قد قصصنا قد قصصنا چې موږ یې قصه کړې د هم د دی علیک پر تا و نبی علی السلام ته خو نور رسولان هم داغه قدر خو نو هم نو وځ دا وسه کوم لار پیش دا لیست پیش نو پر داغه و درته خبر نور رسولان موږ یې ژلي قد قصصنا هم علیک من قبلو قد قصصنا چې موږ قصې بیان کړې قصې معنا بیان او تعارف ته دي موږ دا کړې و تا ته علیک پر تا باندې من قبلو په قواله ورسولن او دش نور رسولان مو ام دیر لیجلی و لم نقصص هم علیک لم نقصص چی مر قصه نده بیان کری هم دادی علیک پرتابانی علا و نبی علیه السلام توی دون دیر رسولان می لیجلی اشتا پا خبر لنه پا قرآن کریم که صرف ده پینزوی اشتو رسولانو یعنی ده نبیان نوم ذکر سوی دی نو نبیان ده اغا کدر یو لکو سجیر بیشت زر دا الله پاک ما خو تاسو د یو څو نوماندر شو ولیدی د یو څو قسم درته کړی دی خو دغه نه ډېر نه بیا ما دا لېږلی دي دا چې ګرده پسې را واخلي دغو نه کتابه بل ځین جوړ شي لکه قرآن کریم چې دا ګرده نومان ته ذکر کړي د دې ګردو سره کتابونه وه دې ګردو دغه رقم خطونه راوړي او فرمایشي چې د پلانې پرنامه یا د پلانې پرنامه د هغو نه بوت خلک منې عجبه خبره ده چې نبي علیه السلام ته لاسې به رفشه ونیسي چې یا دا زه نه منم تر څو چې دغسې یو محال کار ته لاس ونیسي چې الله تعالی چې د پلانې پرنامه باندې خط راته ولېږي په مضمون تاسې پوهېږي ورسولا او رسولان مولې ژلي و دسه رسولان لم نقصص چې موږ قصه کړي نه دي هم دی علیکه پر تا باندې بیان مون نه دي کړي بیا دجا آیات په پای کې بیا دا غسیو نبی راپورته کې بیا وکلم الله موسی تکلیما وکلم او خبرې کوي الله اعلی پاک مخامخ موسی د موسی علی السلام سره تکلیما خبرې کول د موسی علی السلام بل دا خصوصیت وو چې په اوغ وادی طوا کې یا په کوی تور کې د الله تعالی سره ډایرک خبرې وکړې چې ملک یې په مابین کې نه یهودان ګایې دغه وایي برابر زموږ نبی سیستر نبی به دي سیستر نبی په باره کې کله راغلی دی چې وکلم الله موسی تکلیما چې وکلم الله محمدا تکلیما د محمد علی صلوات و سلام سره الله تعالی مخامخ خبرې کړې زموږ د نبی په باره کې دا غږ راغلی دی چې په مابین کې ملک نه و یو شاعر دې ښه جواب ورلرونکی وای کوم وساپ کوه ترک راس کړي تم یلم پر لا مکان پاک نبی تاسو خبره ده چې هو دې کې چې د موسی علی السلام سره الله تعالی مخامخ بل چیرې وکړي ورسره خو کوه ترک وکړي نو کوه تر به ډیر اعلی ځای او کلا مکان چې د عرش سره اخوته دي تم یلم پر لا مکان په معراج کې چیرې بوتي دې ځای ته ولاري چې جبرائیل بار او نور اجازه نسته ما ته نور ته پوس ویره پوس زپر اخوته الت ملک اگر سره ځای دل نه لا مکان ته موسی علی صلوات و سلام ندی تل کو ایتور یو غار دی ورته ورغلی دی نو د نبی علی سلام درجه ډیره او چاته ده خو بیا هم د موسی علی سلام په خصوصیت کې په جنبیانو کې الله ذکر کړ چې د د سره ما په جیم ځکه کې ډایرک خبرې کړې چې ما بینس کې وایسته د چانه د جبرائیل امین وایسته په ما بینس کې نه و د نور نه باندې سره چې خبرې کړي خو ملک براتل دا د دې خصوصیت الله ذکر کړي نو اوس به خلک دا باندې کې چې د ګردو نبیانو سره الله تعالی مخه خبرې کړې زه منه مکنه وکړي ولا دا دلیل دی تا خود نبیانو خصوصیتونه دی یو ته یو خصوصیت بل ته بل خصوصیت بل ته بل خصوصیت د نبوت لپاره چې دی معجزه لازمه ده که دا هیڅ په خبره پوس وست دا چې یو نبی یو خصوصیت لري برابر په دغور دی کې لازم نو خود موږ به بیا دا نعوذ بالله داوا وکداسي وبنجش به واچو یا چې معراج نه کړی هغه نبی نعوذ بالله زنه منم نو دا برابر دلیل دی ته چې موږ نبی خو معراج ته تلو که څوک درنه بوتا وکي او پیش کې معراج دی پیش کې خدا امت په دې نه خلاصيږي چې معراج ته تللی دي کنه دې تللی ته بچی شي مانی نه بیان به ګرځم مانی هدايس په خبره پوسه ک الله مخه مخ پر دې مزکه پر دې غرو کې خبرې د نبیانو سره کړی کې نه کړی ته به مانی دا خو یو خصوصیت چې موسی علی السلام تعالی ور لره ورک کدايس په دې تحقیقي جواب تاسو اوس پوسی ویاس پس الله بیا فرمای رسولا مبشرین موږ له ژلي و رسولان هغه سره کده هغه تیر رسولان درې واره دا تورې د دې وسه دا درې ام واره د تیر او د ار تورې جمع د چې په پرده به ترجمه نه کی مفرد شي هغه خود د سیمو د لافه ما بینس کی وو لري چې یو رسول رسول دا جمع د رسولان مو دجې د ژلي و څه څه کور په داس حال کې مبشرین چې دوی زیری ورکوین کې په جنت سره وخلو کې د جنت زیری ورکاوه ول ار څوک چې مش خبري و منی پر دا غلار باندې ولار شي الله تعالی دې ته جنت ورلرو ومنذرین او دی بیرونکی وخل ګلره چې کار څوک زمرد خبرو انکار وکي په دې خبرو استهزاء وکي ایمان پر رانوړي بیا دی بیرور ول الله د وژخت ور اچي نو بشارت په چا ور کاو په جنت او بیره په چا ور کول په دوژخ باندې دا دوه شیان خلکو ته بیانول نو دا د څه د پاره موږ لېږلو دا رسول مبشرین او منذرین زیر ورکوونکی په جنت بیرونکی د دوژخه پایدای چې شي ولی الله یکون للناس لأن دا جه دا فارا لا يكون چه نسي پا ورس که دا قامت لناس و خلقو لرا على الله پر الله فاقبان حجتون دلیل بعد الرسول و رسط الدوغ رسولان و پایده و اغا حکمت پا کشی که داغه دی چه که داغ رسولان مزی که تا نوی را غیلی خود آغا سیم علاو تعالی دا انسانان در ولی سو پرتان ازنی که ولی سو چه ولی دا ایمان نور آوری ولی دا المز نکا ولی دا حج نکا خلقو دا سیول یا الله نزخو عاجز ام زس په څه په خبر یم چې ته په کوم شي راضی کېږې یا الله په کوم شي ناراضه کېږې چې څنګه ما کړی ما ته چاره شو ودی نو خبره به الله پاک ته ده ملایکو به مخور اړولې وای چې نو ده خوشا درته وای څنګه وسته ځخته اچي تی سپا خبر دیش تپا کمش ناراضی که جه دادیش کارون کرد جه تپا ناراضی که جه ستا در راضی که دو کارون ما تا معلوم سو نو علاوه ما چه در رسولان در واسطه وله پا وراز در قیامت پا یسره ودریر در بانه بو که سپا خبر سو نو علا با پاک ورطویش در یو لکو سجیر بیزره نبیان در غلی و در رسول الله صلی الله علیه و سلم پا امت که در پا کرورو علما در تکیرسی و ستا در پا غرورو که پا چته نوې خبر دغه باندې به علاوه زه پر ختم کوم در رسولانو د لیرولو هدف دغه شی دی چې بیا په ورځ د قیامت چې د دوزخ پر غاړه ولاړ سوال او جواب شروع دغه باندې به ختمي دی به نسی ویل ما ته چاره شولې و چې حج پارست ما ته چاره شولې و چې منځ پارست ما ته چاره شولې و چې جهاد پارست دا د دین احکام به یو یو یاد ولې چې په دې څه خبر علاوه پیدایې دغه لئلا يكون دا فائدہ د جسو چې موږ د رسولان مبشرین او منذرین لجلی ولې ان د پاره د جه لا يكون چې نس لناس خلق لر على الله پر الله پاک باندې حجت دلیل چې دلیل دی پر الله بیا جوړ نکنو څه وخت بعد الرسل ورسته تر ارسال د رسولان وكان الله عزيزا حكيما وكان دي الله الا فك عزيزا غالبا فاركار كي چي وي غاري مخه سوق نسيني ولا حكيما حكمت ولا ورازدان دي نو دي چي غالبا سو خود بده يو رسول سره خبري كي بلا واسطه بل رسول ته كتاب ري وزايو كي بل رسول چي نجمن نجمانو كي پجي كي الله سره چات سي خلا و ز عزيز ز چي شي زبردست غالبا پر طول مخلوقات چي کو ما کو ما د هر چا څه پښتنه د کار کړي چې دا دی ولي کړی یو د الله څه پښتنه نه کړي دا تا ولي کړی دی مګر نو د سی بیا کلان به ځنه کې لکه ځنې کسانی نعوذ بالله پر د ملنګانو کې پیدا کیږي بره بجی خبرې کې خلک بیا وای یا رسول غټ مقام دی و هم د خدای ته دا غسی بجی خبرې کوي دا یې لګوم رہی ده د الله پاک په باره کې الله عز وجل دا غسی وای چې د الله څه سوال نه کول کیږي د خلکو څه سوال کول کیږي تحقیق ته خدای سره څوک نشي کولای تحقیق ته د سره کیږي د بنده سره نو الله عزیز دی ام حکیم دی لیکن الله یشهد بما انزل الیک وس په دې ځای کې چې دی اغه تحقیقي جواب خو لره ورکی وس د دې خبرې بیان په سیفه دی پای کې کوي چې اغه کوم شی چې مقصود دی اغه هدف دی اغه خود رسول الله صلی الله علیه و سلم د رسالت ثابته ویږي خدغه د ګرد جواب چې را شروع ته دغه د فار د دې د خبرې جواب چې وس نو اغه اخر خبره لکه نتیجه چې سړی راپورته کې چې د لایل وو وای وای بر نتیجه را واخلي الله وس دا سوي چې نو دی کته نه منی ستاسو پر مایشه د لایل غواړي چې ورسره پر کتاب راوړه یا زموږ پر نامه خاطر راوړه لکه دون خبر د الله تعالی پاک یشهدو گواهی ورکی شاهدی ورکی بما انزل الیک بما پر هغه خبر انزل چې نازل کړی دی الیک و تعالی نو زه گواهی ورکوم چې دا شی دا قران دا چې نازل و مې دا درې درې آیات دي که سورت سورتي که لس لس آیات دي دا ګرد زه شاهد یم چې دا زما د طرف څخه دی یشهدو الله شهید ورکی په کوم خبر بما فاغت سر انزل چې نازل کړی دی الیک او تاته چې قران دی و ام انزله بعلمه دغه شهید ورکی چې الله وای دا ما په خپل علم تاته نازل کړی دی په خپل علم سمانه د سینه دي چې زه په خبر لانه او ملائک تاته آیاتونه درم لکړي او درویږي ار حرف چې درغلی دی الله وای زه په خبر مز ما په علم تاته لیر سوی دی په دې کې څه شخص خلق جوړي چې تر دکې مخاره سوی زه دغه شهید ورکو چې دا قران ګرځ ما کلام دی او انزله بعلمه الله تعالی نازل کړي په خپل علم سره دین والملائکه یشهدون تر الله را پسې ملائکه به شهید ادا کوي کله ملائکه چې د لوح محفوظ لیکلې دي نقل اخس دې چې دا محمد علی صلوات و سلام ته یوسه دا غلی کنه دا د کاغذ چې کوم ملک چې دروړې دي تا چې ویل دي دا ګرد ملک بیا نو د جسر خو بدرګه ملک یې بل ځای به بیا راسي د جسر خو ډلې د ملائکه د حفاظت ته فار راځي د سندې چې आवाज جبرئیل را واخسته بالا را روان دی وحی راوړ د جسر به ملک بدرګه ور سره ویل لکه یو خزانه چې نقل کیږي سونه پوجونه په پسی د مټری په مابینس کې مخ شاته ور سره د جبرئیل امین سره به دغه سیم ملائکه ور سره وي چې د اچ الله سره ونه رسي فقط ته پیغمبر علیه السلام په جماعت کې ورواچو چې دا خبرې دي نو ول ملائکه ته ملائکه وي هم یشهدون ټول شهیده ده کې چې دا کتاب ته تا نازل شوی وکفا بس والی دی بالله تعالی سره شهیدن شهیدی ورکوم کې د الله شهیدی بس د یهود جګر سره نه ادا کې شهیدی تر الله غټ شهید ست ګسر د یهود ټول سره د پای پر یو لا شهیدی نو کې چې محمد علیه السلام نبی دی الله و اسماء شهیدی دی بس ته ست مسؤلیت کاپی دی په جواب خانه بده وکفا بس والی دی بالله تعالی سره شهیدن شهیدی ورکوم کې ورسته پسې نو دغه د کفارو د پاره چې دی چې دا دلیل پر دې باندې قائم سو حق واضح سو اوس نو د دې دپاره یو سرزنش دلته ور اوري چې نو دغه نه دلایل دي په دلایلو هم ملامت یې دغه نه بیان مې درته یاد کړه چې دا نه بیان و کله د ګردو سره ستا فرمایش ورسره او چېښتونه یې خلکو ته راوړي بل الله وایي زه ملایکې ګرده ګواهي ورکوو چې دا نبي په حق دي چې نه منې نو غوړ ورته ونیسه ان بې شکه الذین هغه کسان کفرو چې دوی کافران سوي دي یو خې خپل کفر دی بل وصد او دی منعوالی کړی دی د خلکو عن سبیل الله د لارې څخه د الله تعالی د خلکو را ګرځولی بیا څنګه دي نو خلک خو به راتله دا یهود په هغه وخت کې تعلیم یافته وه تعلیم یافته لکه دا موږ چې خلک وایي ووینو چې یو چا په تلون په پښو کې اچولی یي لکه یې د مخ ته خوا زړېږي بارونه موږ وایي دا تعلیم یافته دی دا نو دا د تعلیم یافته وخت هغه وخت سره روان دي دا د مکې مشرکان چې وای دا خلک بې علم خلک وای دی آسماني کتاب نه درلود یهود آسماني کتاب درلود نو د مشرکانو په ځین کې به هم دا ورتله چې دا تعلیم یافته خلک دي نو د نبی علی السلام بعثت چراري چې د نبی سو رسول الله صلی الله علیه وسلم ځین خلکو به کوشش کوي چې د په باره کې تحقیق وکړي که په حق نبی د الله طرفه چې ایمان پر راوړي نو بره به ولدي د تعلیم یافته خلکو څخه پښتنو کې یهود ته براله چې د اخر زمانه نبی رشتہ دغه دي دی یا چا وایي چې دا نبی دی هغه کې خو ذکر سوي دي چې هلته خو په تورات کې دی د نبی علیه السلام نقش ذکر سوي چې تک تور ورشتان بي او دا ورشتان بي د ول ول کچ کچ بي دا د ورشتان شایست دي نه اوس خو خلک چې دي ارایشګه او ته شي بي ورشتان ور ول ول کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زلفی مبارک د تحقیق څخه دا غره کم وی ول ول بي دا رقم دا شایست په تر کې الله تعالی ور ور کړیو برای به په تورات کې دا غږی ذکر سوي دي چې سره ورشتان بي هغه به ګرځي د سیده سیده ته د ورشتان تو ګرځي خو تک تور دي او هغه د سوال ول کچ کچ ورشتان یو خو هغه پیچلی پیچلی لکه سیمان هغه نه دی شایست دا ول ول کی کچ کچ دي ول سترګي دي لیکل سوي دي چې توري دغه ال تو توري لیکل سوي دي به خلکو ته خو سترګي شنه لیکل سوي دي په تورات کې ویلی و چې سترګي به شنه ته د سترګو تو ګر کوم دي شنه دي مثلا د نبی علیه الصلاه والسلام قدر معنی و بره بدی په تورات کې ذکر سوي دي دا بجک نری سړی دا شي جګ نری خو دغه څه خو بد یې شنو خو چې درمیانه قدی د ټول اندامونه په توازن سری د انسان شایست او ښکلا کې پیدا راول د دغه قسمه د صفات په ټول نو دای بیا د بل چا بر بوغول نو شغه صفات نسته په کښه د اخیر زمانه د نبی نو چی شته ایمان پر راو دغه بل خیانت کاوه نو الله وایو په خپل کافر بل کار دغه چې د نور خلکو لارې ډب کوله چې ایمان پر رانه وړي دغه نو بار چې دی په دوا واره ملامت شو دا سړی چې دوی غلطی لري خپل کافر دی نور خلک را ګرځي څوک څوک خپل کافر یې په نور خلکو کار نه لري برای کې ایمان راوړي ورور مزه کار نه درن کنه راوړي مزه خپل نه پر راوړي دا یو قسم کافر دی یو ګناکار دی د دې ګنا د بل د یهود ان الذين بشک هغه کسان کفر وشي کافرن سی وصد او دی منع کړی دی عن سبيل الله دلاله صدا الله چاته منع کړ دی یعنی خلقو ته د خلقو مخه نه وچ ایمان پر رانه وړي قد ضلوا نو دغه کسان چې په خپلم کافر نو خلقم د ایمان را ګرځي قد ضلوا دی ګمرا سی وي غدلالم بعيده په ډیر لري ګمراهي د ډیر لري ګمراهي مثال خو مې درته ویلو چې ګایګای څوک د لاري واوړي لا د یو چا نه را ورسېلو ځکه چې اې لا رج غلطه کړ دی را وګرځي خو دلاله بعيده نو دغه دې چې دغه نه لري ورش بیا د چا نه ریم نه پسره سیر بره نو د جې لاري تراتک بیا نو ډیر مشکل دي چې بیا به څوک په یوه چې ته برتر او ګرځي نو الله وي دغه کسان چې دغه دوه کار کوي چې په خپل خوم کاپیر د نور خلکو لارم ډکې دا نو ډیر غټ ګمراهي دا نو به خلک اټ ګمرا دي د ګمرې بالا وس نه پرسیږي دغه د دې انجام بیان کی هغه مخ خیم جهالات و دغه حکم پر وکی په دلیل جواب خور لره ورکی چې دا دغه سی ګمرا خلک پس یالا بیا فرمای ان الذين كفروا ان بشك الذين هغه کسان کفروا چې دي کافران سی و ظلموا دوی ظلم کړی دي په سره دغه چې نور خلګم د جنه ګرځي لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن ندي الله الله پاک ليغفر چې بخښنه دی وکړي لهم دي در علاوه دي ته زه بخښ به ام نکوم دا چې دوی دغه نه غلط دي کفر ام کوي او ظالم دي دا څه ظلم کوي چې نور خلګم دي جنه څخه ګرځي نو چې ته مغفرت الله نکي ولا ليهديهم طريقا ولا او ندارکم دی الا فاک لیهدیه چې هدایت وکي شوونه وکي هم ودیته طریقا دلاري د سیده لارې شوونه امن ورته کوي نو دغه طریقا کړ په معنا سره د سده لاري کې بارن راغه پسې الا طریقه غ الا په معنا ده لکن دي کدا طریقه په مطلق لاره کې الا ځنی استثناء سو متصله چې اڅ لار الا نشي مګر نه طریقه د جهنم دا یو لاره و شي چې د ژخ لاره د شپږه باندې درځه کدا اس په خبره تش پیږي ولا ندی د الا پاک ليهدي چې وږي شي هم دي ته طریقا س په لاره الا س په لاره نو شي کته ورو چې س په لاره نو شي نو یو لاره بل نه شي که سره چې شوونه نو کې علاوه یا د دوځخ لاره داسې ورشم داسې خوان به پر اخلي د کوپر پر لاره روان روان تر څو چې مرکیری چې پلاره نه پاس پر تمام کې ورونه پر تمام کې نور مؤمنان ملان دی بن راغلی نو الا مگر طریق لاره جهنم ده دوځخ د دوځخ لاره نه علاقه کوي زو دي ته شی پرغه بشه په خوان روان خالدین په داس حال کې چې دی به همیشه پیه په دغه دوځخ کې ابدا د ګرد مزه پر وي خو دی پر کوپر مرکیری خو د جن لاره الله تعالی نور ته شي ایمان نه نصیب کیږي دلته نو بار سوال وری یی خو بیر تاسو الله ګرځي چې نو خدای بیا پر خدای توام شو خدای په خپل وخت خوچ ته ماته د چالار نه راشه ول د جنتلار خو ته د دوزخ لار راشه ول نو دوزخ تم پچیش ور چې خبره دې د دوزخ لار راشه ول دې ام بیا څه پکې ام بیا دوزخ ته بیا بر مجرم بلازه متاون پر ما دي جواب ما در شوري چې الله چې دا ګرځي شاد کی تخلیق نه کوي تخلیق څه معنی تخلیق دا معنی چې وارد وره کسب بنده وکي دې دلته دغه کافر چې دی د جهنم لاره ته کلک عزم چې وکی چې دا به زکوم الله یې خلق مرتکی دلته د هدایت په معنا سره د خلق چې الله وې دی ته کومه طریقه د دوزخ یې شی معنی خلقن چې اراده یې دی وکی تخلیق یې زکوم د الله عادت ته غسی جوړ دی چې بنده د یو شکلک اراده وکی الله عزوجل د خپل خلق او تابع کړی چې برای زغس خلقه یې کله المنزه کله اراده وکړه الله تعالی غد المنزه توفیق ده غد چې برغه خلق ورلره وکړي کله زنا کله اراده وکړه برای نو الله تعالی غد زنا خلق کی بنده پر الله ځان نشته وانه ولی چې دا خونو ګرد ته وچ په ماجی زنا وکړه واقعي خلق الله کی کنه کی مګر خلق ته چا پر عادي ورده وره کم شي کیږي ورده وره د کله اراده دی په هغه شرای ټینګیږي نو دلته چې الله پاک وایي زه دې ته هغه طریقه به چانه شي مګر شته طریقه ولی خدای اراده نکوي ولاوی زی ولی روشم چې دای اراده نکي په زور زرا ولم په زور نه دای کلک اراده وکي چې ما خلق په پسې دي لکه ما چې یو راستیسته د سایکل مثال و چې ما په سایکل سره سپوري پیډلا نه لري یا د سره چې دي مثال په تور شل دي استرینګ دی په لاس ورکي بار او تفر اره خوا چې تا استرینګ کارت کې زی در سپوري و ام بل دي خپل خوا چې د پر ډبرو کې بیا کې پر سړک بیا سړک مور وشه چې د غلط سده د غلطه ده د پر غلطه برابر کې کې سپوري و برای ساته وجو دي یي لوی شلې ته وجو دي برای اوریجم سمات سبله د مثال په تور سنیم زخمس دی پر د پری وهون کی ځان توانی ول ګرب سپری واغ ما تعال ته وختي خبر کړ چې سم لار دغه د بد دغه د توخ سایکل چلوای نه شي ځین کټه ولای شي پری وای از ما پک ما فلاس کی د پایډاله ته خلاص د پری وای نو دیسې لکه خلق بر دې پر سړي ځان توان وای هغه استرینګ مم ستا په لاس کې در کړی دی شو بعد می ام درته شو دی پر ما ودی تا وای ما در فعل چې سایکل کومکس ما ده خو غوړنو خلق د غسی شی دی نو دلته پر الا دی ملامت نه سور اړول چالا پاک خو تا ما ته شیش نه شو ور تا ما ته حق لار نه را شو نو الله ته اراده کړ کو خطاب استرینګ پر کټ کړی ما درته شو ور تا ز د ورځ ته واچول الله یو روته خو د ورځ اراده او کرستینګ پر کټ ما خو سور پر وای غلار مې درته اسانه کول په دغه ځای کې د سوال چې څوک یې بجنن خلق هغه دغه جواب دی چې اوس ما درته وای إلا مگر ورشي على طريق لار جهنم ده دوزخ په دس حال کې خالدین چې دی به همیشه په بد دوزخ کې ابدا د ګردو متپه کته دا نو چې دی دا دون خلق به ته دوزخ ته بیا دا خود خدای مخلوق دی چې راجمه کې په میلیارد روز انجوري وکانه ذلك على الله يسيره وکانه دي ذلك دغه کار چې د دې په دوزخ ته ګرځي به پر لپسې پر غلار بورځي درب درب ګرځي ګوشه وکړي علل الله پر الله یې سیر به خې آسان دي دا زور نه غوړي الله دا ماته څه زور غوړي چې د غون له نور سي د غول له نور سي د سیم ملک دي چې وا ملک یې تمامه ده سند عز زبان یا زبان یا ملائکه به الله پر مسلط کی دا رقم به ورپری وي په خدای ته چې بڼه کوي ورواشي ور دوه راک وې د ارڅونو چې دونه وزن به پیدا کی لکه درود علی صلوات و سلام د قوم زکه چا بستا شارې دي ته دي خو یو جبرائیل رالی پر وزیر د سپر پر دبل روانه ول نو چې دا د یو مړي کی زور دی دا چې زبانیا ملایکی پر مخ کینو الله دا کی زور نسته چې دا به يهود به وای یو بور واچی دوا بور واچی موږ به دا ګرد وراچی الله دا ګرد وراچی مو دا ماته آسان کار هم دی خبر چې ختم کیږي پر چی شي ختم کړه وکانه ذلک علی الله یسیر خلاصه دا ګرد ورکو چی شو دا غزای پر تاسو موږ د اوغ خلقو د سوال حقيقي جواب نن ور لره واکی ادمه خې فقط دی بیا کلی بیان ور جدا سوال دی بیا کلی دی د وشاری ولا کدی ا دی بیا کلی پر لپسې کړ پسې کړې بیا ویلې رقم رقم جواب ته نه دالې چې که دغه خبره لازم وي چې خامخا به د نبي سره کتاب مجموعه ورسره یې یا به د خلکو پر نومو خطونه را وړي دا یوه سلسله نه بیا نه ورته یاد کړه بره د دغو سره وي د ګردو سره کله جلا کتابونه چې هغه منې دا به هم منې بیا یې خپله شاهدي ادا یاده کړه چې بل نو زه شاهد یم چې دی شاهدي نه ادا کړي ستا په رسالت الله ورزو ملایک شاهدي ادا کړو تر ما بل ښه شاهد پیدا کوی شي نبی علیه السلام زه دغسې شاهد یم چې د هر چا څه مستغني یم ستا رسالت ثابت دی چې څوک منې خپل رنګ به ښه کړي خپله به آخرت سم کړي که نه منې خپل آخرت به تباه کړي وروسته د دوی دپاره عذاب ورلره ذکر کړي چې دی چې نه منې د ده انجام به دغه نو الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت و د ده د راوړي پیغام اتباع زموږ نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.